Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non hai cedros do Líbano non. Hainos nalgúns versículos da Biblia, hainos nos parques das cidades de Occidente, mas no Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non hai cedros do Líbano non. Tal vez os esgotase o rei que se comprometeu a enviar materiais a Salomón para a construción do templo, obedecendo ordens leñadores fenicios derrubaron cedros, mas non creio que o rei fose un insensato que arruinase a súa riqueza forestal, máis ben debeu ser na escura noite medieval. Cuando orgullosa árbore símbolo dos xustos acordase desertar, y no Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non. No Líbano non hai cedros do Líbano non. Versículos da Biblia hai nos parques das cidades do Occidente, mas no Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non. No Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non. O pasado aguilló as coisas, mudan as palabras, fican enganosas. Espectros sen sentido obrigan a guerrear por bandeiras que a tempo que perderon a memoria. Mentimos ou falarmos, batallamos por patrias que trocaron os seus mapas por riquezas de papel moeda, sen reservas de ouro, nen trigo, nen metal, nen grão que posan garantir unha troca vital. Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non. No Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non. Hai nos nalgúns versículos da Biblia, hai nos parques das cidades de Occidente, mas no Líbano non hai cedros do Líbano non. Non haberá que repoboar.